kimya baba, uliahidi jambo mbona kimya baba, mambo ya ndoa umefikia wapi baba, mambo yako ya ndoa umekwama wapi niambie. Nimezunguka dunia nzima, dunia kiganja baba, nimeona mengi ya walimwengu wanasema bora uchague mpenzi tofauti na henzi, wanafanana kwa sura matendo baba, niko hoi yeah. Unaimpenda na kumwaza yanamwaza mwingine, bila pesa umaarufu muonekano baba we ungoi yeah. Na kwa dunia ya sasa nyoe wapi pengine, dunia hata ilo baba utambue, muda unaenda ilo uzingatie, weke maulana mbele mambo ya timie, dhamira yako ya kweli nayo ajalie. Baba o baba o dalio baba, najua ona hamsana ndoa o ndoa o ndoa o yami mwana ukuiona, kazaro kazaro dua njema atajibu maulana, mke mwema atakuja tu baba. Ae, ae, yeah, ae, nuya baba, asija mwana wakuoa ae, utaoa mwanangu ae, oh, ae, yeah, ae, nuya baba, asija mwana wakuoa ae. Danga danga sikwema waletana na mwana leo hali kesho nyuma, hebu tuza utuwa mama, wakitongoza wanataka kuvua na nguo, hatumejua na leo anataka kunivua nguo eh. Wanaume wa sasa wasuru walikushuka mama, niombe kwa Mungu nipate mwema niweze sitirika. Lete mjuku mama o mama o, najua una hamu sana ndoa o ndoa o ndoa o yami mwana ukuiona, kazaro kazaro doa njema atajibu maulana, mume mwema atakuja tu mama.